E decidín para elo contar unha serie de contos e mesmo ler unhas poesías que escollín de uns libros de relatos e pues, poesía escritos por xente de alá, da Palestina, e que considerei interesantes de narrar cá nesta Radio Libre de Compostela. Mas denantes de pasar a leitura destes relatos e poemas, quiser falar un pouco do que é este muro, pois trátase na verdade dun complexo de fortificacións composto por muros, cercas, fosos, barreiras, portos de control, torres de seguranza e equipamentos de vixilanza electrónica, con un presuposto de máis de $1,000,000 cada quilómetro de muro. 700 quilómetros, 700 millóns de dólares. Ainda que embora o goberno israelense denomine este muro cerca de seguranza, o que realmente ven sendo, e como se coñece no restante do mundo, é un muro da vergoña, ou un muro da apartheid, nunha triste recordación dos tempos do apartheid que separaba negros e brancos da África del Sur, ou tamén do muro do Berlín que simbólicamente separaba o comunismo do capitalismo e que con tanto simbolismo foi derrubado. Aliás, a altura do muro de Cisjordania supera en altura e en extensión considerablemente ao muro de Berlín. Aínda en construcción, desde 2002, mide cerca de 700 kilómetros, como dixera, e ten aproximadamente unos 9 metros de media de altura. O de Berlín, levantado en 1961, tiña en torno de 155 kilómetros e 3 metros de altura. O muro na Cisjordania ten anexado terras e impedido aos cidadáns palestinos o dereito elementar de ir e vir á escola, aos hospitais, ao traballo. O Tribunal Internacional da Haia declarou a construción ilegal en 2004, recomendando a súa derrubada inmediata e a reparación dos danos que ve causando. Mas aínda vaticinou que todos os estados ten a obriga de non recoñecer a situación ilegal resultante da construción do muro e non dar auxilio ou asistencia para manter a situación criada por tal construción. Mas Israel segue a facer o que quiser e a comunidade internacional con Estados Unidos a cabeza cala e mira para un outro lado, en tanto seus gobernos seguen a vender armas a Israel e a fortalecer a un dos exércitos máis numerosos e mellor armados do mundo enteiro. No tanto, e por outra banda, a campaña popular palestina contra o muro do apartheid está máis determinada que nunca a acabar con os bloques de cemento de algúns sitios de 12 metros de altura que constituyen o muro, e así é constatable que a resistencia popular palestina medrou de forma considerable este ano e cada vez hai máis xente en máis vilas por toda a Cisjordania que se unen ás accións semanais contra o muro e os asentamientos de colonos israelitas. Pois ao longo dunha década de negociación sin resultado algún, faise cada día máis evidente que só a resistencia popular continuada forzará a Israel a respeitar o direito internacional. Non tanto, esta luta é dura e as comunidades palestinianas están pagando un alto precio pola súa determinación a non se rendir ás maniobras do apartheid israelita. Así, neste ano tamén medrou espectacularmente a represión israelí e ten chegado a niveis sin precedentes. 4 mozos foron asasinados intencionalmente en menos de 48 horas en marzo deste ano 2010. Máis de 100 activistas palestinos contra o muro foron detidos nos últimos 3 meses, moitos deles menores de idade. E cada vez hai máis denuncias de maltrato. Mesmo moitos jornalistas que cobren as manifestacións de protesto teñen sido atacados por forzas israelitas para materlles o medo no corpo e quitarlle as ganas de informar. E ata as activistas internacionais que ata agora servían de protección e salvaguarda están a ser obxectivos de violencia dos militares israelitas. We'll be right back. Pois para dar comenzo ao relato, imos con uno que titúlase Irrumpen as nosas vidas. Irrumpen as nosas vidas diarias con a forza dos seus avións, dos seus tanques, dos seus helicópteros apaches, os seus misis, as súas bombas. As crianzas entran nas casas, asiña escuitan os primeiros ruidos dos helicópteros que chegan ameazantes, asasinos. En contra do normal en cualquier lugar do mundo, en Palestina ninguén anda polas rúas. Toda a xente aguarda tras as ventás. Todas as persoas con mirada fixa no ruido, no estrondo. Matan, asasinan, arrestan. Quantas persoas mataron onte? Quanta xente con nome e apelido, con familia e amizades morreu pola súa culpa? Quantas foron secuestradas, arrestadas polas forzas de ocupación? Esas son as preguntas que facémonos todos os días nada máis erguernos da cama. Esta espiral sin fin. Mas nós, pese a todo iso, seguímonos dándonos os bons días. Os asasinos queren de nós que mudemos de atitude respeito a eles. Pretenden que nos fagamos civilizadas como eles. Israel, a derradeira potencia de ocupación que existe no mundo, viste luvas de seda e mantén o seu discurso de sempre como si fueran eles quen estiveran sofrendo ataques terroristas todos os días. Mas o terrorismo é unha palabra nebulosa que implica todo ou nada. O noso discurso moi feble, moi frágil. A batalla dialéctica sempre vai gañar la poderoso neste mundo donde Occidente quien corta e reparte a baralla. A voz da xustiza das débeis, das silenciadas, das manipuladas, desaparece para imporse con forza a voz dos falsimedios de comunicación en maus dos poderosos. Os acordos da ONU, as súas resolucións, todo o que ten que ver con a situación de Palestina é papel mollado. O gran padriño, o que deseña os planos do mundo, paralisa e suspende todos os acordos, todas as resolucións. O carnicerio de inocentes ten un outro punto de vista. Recoñece o noso direito a ter un Estado propio, mas, desde a óptica do gran padriño, ese Estado palestino ten que cumprir unha serie de requerimentos obrigatorios, como pagar un imposto de sangue palestina e limitarse a salvaguardar a existencia de Israel. Ese é o Estado que eles ansían e que queren impornos. Entretanto, Israel vende a súa imaxen de pobo asustado e a súa seguridade é utilizada como pretexto para as súas chantaxes. Irrumpen as nosas casas con a excusa da seguridade. Fechan as nosas estradas e os nosos camiños con a excusa da seguridade. Aínda que saben moi ben que se alguén quere realizar unha operación militar contra eles, non é tan tonto como para se pasar polos seus controis. Mais a eles tanto lles ten. Bombardean as nosas escolas, asedian os nosos hospitais, deteñen as nosas ambulancias e os carros da Cruz Vermella con a excusa da seguridade, da súa seguridade. O proceso de paz só nós estamos a poñelo en práctica, nós, a parte máis débil. Eles, o forte, poseen a terra arrebatada a forza, poseen os avións, os tanques, os helicópteros, as armas máis sofisticadas, as bombas, toda a maquinaria de destrucción que precisen e, além disso, poseen o apoio dos gobernos mundiais e dos seus falsimedios. Nós, o débil, pola contra, non temos ningún poder, por moito que nos asistan o dereito e a razón. O noso destino é morrer cada día, para que o mundo observe a nosa tragedia. Mas o mundo míranos por un filtro que únicamente amosa as imaxens que queren ver. O mundo non ven a razón das cousas, e por eso seguimos a sofrer a injusticia e a violencia. Que absurdo é negociar un proceso de paz con unha potencia que pensa que é superior a nós en todo. Eles entran nas nosas casas cando queren e deteñen a quen queren. Cortan as nosas estradas e non nos deixan mover. Tes que seguir as súas noticias para saber en que zona entraron agora, que pobo ou aldea ocuparon, para saber que control de seguridade podes atravesar, cual podes sortear e en cual corres o perigro de que te disparen. Debes calcular a que hora tes que estar na fía do posto do control para poder chegar a tempo teu traballo. Tes que prestar atención aos seus noticiarios para enterarte de cando podes salir a mercar os víveres que necesitas para viver durante o seu asedio. Non podes concentrarte nas túas ocupacións, porque nunca sabes se van a entrar na túa casa ou van a aparecer polo teu barrio. Nunca sabes se esa noite vas dormir na túa casa. E a que agora sabes que é así, tamén sabes que non vai serlo dentro de un anaco. Quén é quen así de planificar a súa xornada diaria? Quén pode así concentrarse na leitura dun libro? Costa moitísimo facer grandes cousas e as necesidades mínimas non están cubertas. E se este é o noso caso, como é que poderemos pensar e criar? Como imos poder confrontar a nosa identidade como seres humanos civilizados con rostro e corazón humanos? O noso presente está cercado e noso futuro rodeado de arames de espiño. Ainda así, nos construímos, mas eles destruen. Elen destruen e nos construímos. Que o que fan e por que o fan? Están a pôr a prova a nosa paciencia. Non queren que morramos todas por temor á súa propia existencia, mas tinsen todas as nosas opcións de morte e empurranos a ela moi a noso pesar. E así, nalgúnas ocasións, o suicidio trócase no único berro de expresión contra a morte diaria, contra a morte que renace con cada mencer. Thank you. Como soava deste la Betelém, como soava deste la Betelém, como soava deste. É como as unhas fumegadas de Stephanes, como as unhas fumegadas de Stephanes, thank you. É canta, canta, canta, canta com o tambor. É canta, canta, canta, canta balestir. Canta, canta a esperança, e a esperança canta, disparada no morro. Jura Betelém, como são vocês, jura Betelém, como são vocês, jura. Eu sou a luna, mas que nego lur, eu sou a luna, mas que nego lur, eu sou a lur. É canta, canta, canta, canta com o tambor. É canta, canta, canta, canta balestir. Canta, canta a esperança, e a esperança canta, disparada no mor. Canta balestir, canta ganda a esperança, e a esperança gama, disparada no mor. No mor. Canta balestir. Seguindo aquí en Como Choconto, en este programa dedicado a Palestina, vou ahora a leer o primeiro poema de esta poesía palestina de combate. Leva por título Esperanza. A súa autoría é de Mamou Darwish. En cuanto en vosos pratos haxa un pouco de mel, espanten as boscas dos pratos a fin de conservar o mel. En cuanto haxa cachos de uva nos viñedos, expulsen as raposas ou guardiáns de viñedos a fin de que amadureza a uva. En cuanto fiquen súas casas unha toalla e unha porta, protexan do vento os pequenos, a fin de que os fillos durman, vento frío, fechen as portas. En cuanto en sus arterias asa sangue, non a delapiden pois en vocés a recién nacidos. En cuanto asa fogo na ladeira e café e unha brazada de leña. Pequeno. O pequeno mártir repousa en paz. Non há barricada alguna ao seu arredor, nin unha só pedra que lanzar contra os soldados. Agora, durante o diluvio das súas balas, non ten sorte, pois unha bala, uma, acaba de alcanzarlo. bastou con só uma. O pequeno botouse a un lado e entregou o seu espírito. Agora fica na súa tumba. Rodéalo unha frialdade que enche o reducido espacio. A súa nai está lonxe del, e lonxe da súa cama, e o pano branco que leva posto non é quen de dar calor a seu corpo sen vida. O pequeno mártir durme e soña que chegou tarde á escola. Nese momento os alumnos repiten o himno. En tanto o pequeno mártir durme apacible na súa tumba, e nas desoladas rúas os soldados israelitas arman gresca. El teu nom, una rosa. El teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estel a l'Orient. El teu nom, esperança. El teu nom, una espina. El teu nom, mirall precís que en reflecteix més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna. Et cantem el pervindre, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Dels teus camps de pell bruna t'arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills al soterra quan encara somriues esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari que els ocells hi cantin. El teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme, colpejats pels que escarneixen un passat. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunya la venjança del teu cor. Més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna et cantem esperant. El teu nom és per vindre, el teu nom Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi cantin. El teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Seran les teves rosa, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Estàncies. Na primeira estancia hai un home só. Na segunda estancia hai unha muller só. Na terceira estancia hai un home e tres mulleres, e na cuarta unha muller e tres homes. Na quinta estancia hai un vacío desconcertante. Na sexta, unha crianza chora nos brazos da súa mai. Na sétima, hai un aparato de radio en silencio, un espello roto e unha carta esquecida sobre a mesa. Na oitava estancia hai un guardián. O guardián pasa revista a sete estancias cada hora, comproba que as súas portas estén fechadas a cal e canto e regresa á súa estancia seguro de que todo, nas outras estancias, segue en orden. O estranxeiro, de Jalil Asakila. Non se apoderen dos meus ollos, sou o estranxeiro en busca dunha patria. Meu corazón se esmigallou sobre as montañas da neve, do sangue e da xeada. Camiñei coas crianzas, me abandonaran na noite da fome, do sangue e da xeada. Levantaran sobre as miñas costas a táuas do meu ataúde. Non me exterminen, sou o estranxeiro en busca dunha patria. Que erro cometeu o meu povo para que viva hoxe nunha terra en ruínas? Que erro cometeu o paxaro para que o xoguen dun bosque a outro? Que erro cometeu o meu corazón para que derramen sobre ele a catástrofe e tanta dor? Waar blijf je, man? Ik ben net wakker. Hé, hey, we zouden Palestina opnemen bij Psyche. Shit, man, helemaal vergeten. Ik ga nu even douchen, bidden en dan kom ik gelijk. Is cool, man, die later. Vermoord en er opeens alleen voor stond. Zou je nog willen leven? leven? Of had je de hoop gegeven en een zelfmoordaanslag willen plegen? Ik zal je zeggen, een mens kan niet leven zonder hoop. Zonder hoop, zonder liefde, zonder recht. Ik hoor mensen vaak zijn gevecht voor je recht, maar ook al een Palestijn vechten voor zijn recht. Dan zal het leven, hoe zal het leven zijn? Sangue. A chuva cae como se fora lágrimas de nai. O mozo ferido retorna a súa casa levado a ombros polos seus compañeiros. O seu sangue mistúrase coa cortina de chuva que desde o ceo se derrama. A súa cufia, a súa camisa e os seus zapatos están empapados. O seu asesino agora fica sentado cerca dunha ventana no comedor dun restaurante. Está sentado aguardando pola muller. Bebe viño e intenta autoconvencerse de que vén de cumprir unha misión militar que non podía deixar de cumprir. Afora a chuvia cae. O asesino semella desgustado porque a muller apresentase tarde á súa cita. Cimenterio. Pola mañán cedo do mes de novembro, a muller avanza paseniñamente cara ao cimenterio con enorme precaución para non excitar ao seu recén esposo, ao que as balas mataron 3 semanas despois da súa feliz boda. A muller senta ao carón da lápida da tumba, leva unha caixa con doces dos que el gostaba tanto. Él, o seu amado esposo, aguarda o tempo xusto para lle entregar os doces. O seu esposo estaba naquel instante sumersido nunha morte profunda e é exactamente xunto del outros 40 mártires non aguardan por ninguén, pois non saben que há máis esposas que están a camiñar agora pola mañán cedo polas ruelas baixo a chuva, levando con sé dúcias de doces para uns seres queridos entregados á súa morte e que non despertan. Bástame permanecer en seu regazo, da poeta Fava Tucán. Bástame morrer en meu país e aí ser enterrada, disolverme aí e reducirme a nada, resucitar erva en súa terra, resucitar flor que unha crianza crescida meu país arrancará. Bástame estar no regazo da miña patria, terra, erva, flor. Se repite en Palestina. nacional. Palestina sometida a la guerra por una ocupación ilegal y armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las piedras de la Intifada. Otra vez la historia se repite en Palestina. Otra vez la historia se repite en Palestina. Otra vez la historia se repite en Palestina. Otra vez la historia se repite en Palestina. Tres menos un. Diana citaba repetidamente as monedas da súa paga na súa mau. Sentou nunha cadeira que había xunto da mesa e aguardou que a súa nai rematara de lavar os pratos na cociña para que a levara á guardería. Diana citou varias veces as monedas pensando no que ia mercar con ese diñeiro tan especial. Eses cuartiños que chegaban despois de cada visita ao seu pai no cárcere. Veulle a imaxen do seu pai tras a reixa, cando estendía o seu dedo como un saúdo e puñalle a meixela pedíndolle un beixo. Ela cedía a beixalo con certo reparo, pois non gustaba do sabor do ferro da reixa. Despois o seu pai pedíalle que pusera ela a súa meixela e beixábala. Contáballe contos e prometíalle facerlle un feixe de avións de papel en cuanto saíra. O seu pai preguntáballe tamén pola escola e polas cancións que deprendera nela. Diana desexaba visitarlo cada día para poder ver a seu pai e para poder ter tanto diñeiro como tiña agora na súa pequena man. De pronto, ergueuse impaciente e berroulle a súa nai de que xa era tarde, que tiñan que se apresurar a acabar de lavar os platos para sairse para a escola. A nai tentou tranquilizarla, facéndolle ver que aínda era moi cedo. Mas Diana non gustaba de seguir esperando. O dinero fuxía da súa mau e nela sabía unha deliciosa tableta de chocolate e uns outros doces. Imaxino con todo detalle o día maravilloso que tiña por diante, sin se esquecer da imaxen final. Ao remate do día, tería aínda un doce na súa man e iría todo correr xunto da súa nai, que estaría guardando por ela na versa do cole, beixaría a súa nai e daríalle o doce para ela, que tanto a quería. Ía ser un día cheio de alegría. Aprendera de memoria o poema que ia recitar na festa do cole, do día da mai, e sabíase de corrido como ia respostar a maestra cando preguntaralle: «Por que amades a mamá?». Diana ia contar que ela tamén amaba ao seu pai e aos agasallos que lle facía antes de que os soldados levaran á cárcere por amar a patria. E se a maestra ou os seus compañeros preguntábanle «Que era iso da patria?», ela sabía ben a resposta, a mesma resposta que lle dera ao seu pai cando ela preguntara que era a patria. A patria é papá, mamá, os nenos, as nenas, as rúas, as árbores. Ía ser un día alegre e festivo, mas a súa nai non remataba na cociña e ela desesperábase pola tardanza. Voltou a insistir en que se dera presa porque xa era tarde e de seguro que xa todas as súas compis xa chegaran ao cole antes de que ela. Esa simples idea de chegar tarde asustouna moito, pois iso significaba que íase rematar o chocolate da tenda e podía que todos os doces. Enfadouse con ela mesma por non terlle pedido ao tendeiro que lle guardara unha tableta de chocolate, dado que sabía de certo que ía ter o diñeiro. Ese ía ser un dos perigos, o mellor dito das desgracias que ia ter con o resultado do feito de chegar ao de última ao cole. Porque de que iba a servir o diñeiro se o Sar Mamún, o tendeiro, lle dixera que non quedaba chocolate nin doces? Diana, moi anoxada, decidiu entón que se iso se pasaba, iba a plantarlle cara a súa nai e lle tiraría o diñeiro. Unha outra desgracia posible da súa tardanza era que se atopara a Fat xogando con máis un e que pasara diela. Diana, sumida nos seus pensamentos, decidiu entón que ia se queixar ao seu pai cando voltara a visitarlo, e tamén decidiu que non ia seguir as instruccións da súa nai. Así, non ia dicerlle nunca máis ao seu pai que comíalo todo, nin que estaba contenta coa súa paga, nin tampouco ia dicirlle ao seu pai que ela non vía chorar nunca a súa nai, tal como a súa nai indicáballe antes de cada visita ao cárcere. Mas Diana, pese á súa curta idade, reflexionou, e chegou á conclusión de que seu pai ia se desgustar con esas noticias, e que quizás choraría, así que decidiu que só se ia queixar delante do seu pai da preguiza da súa nai. Iso non ia ocultarlo máis, e entón berrou: «Mai, voulle contar a pai». Mas a nai seguiu a decir que aínda era cedo e que xa estaba a rematar. As imaxes sucedíanse na cabeciña de Diana. Ahora imaginábase indo xunto ao tendeiro que sorría e dáballe unha tableta de chocolate e despois ela le dirixíase xunto a Faz e xogaban xuntos e debusaban xuntos. Ela propuña debusar a seu pai tras a reixa e pedíalle a Faz que debusara un soldado con escopeta. E unha vez debusado, pedíalle que se lanzara contra o debuxo do soldado e o chatara todo. E un chense da alborozo. Mas ao cordo do tempo, dixo séculos que xa se pasaran desde que a súa nai entrara na cociña e sumerseios en pesadelos. En eles, ía cara ao tendeiro e pedíalle unha tableta de chocolate, mas este respostáballe sempre lle prestar atención de que xa ficara sin elas e que a culpa era dela por ter chegado tan tarde. E despois ía xunto Faz, mas este non lle facía caso porque estaba a xugar con máis un. Foi daquela que esgotouse a súa paciencia de crianza de 5 anos. Ergueuse da cadeira e berrou con máis forte que daba: «Imos, mamá, fáisenos tarde». Entón a súa nai deixou o que estaba a facer, secou rapidamente as súas maus, colleu banciña da súa filla e saíron. Diana tiraba da súa nai e ía por diante sin se distraer con nada. Cando chegou á escola, soltou a súa man e foi correndo cara á porta. Mas nese intre xirou, asitou a súa manciña para dicer adeus a súa nai e seguiu correndo cara ao patio. En tanto a súa nai se parara a falar coa mestra, unha vez máis pediulle que agradecera a comisión de mulleres que acordaran eximir de pagar as cuotas do colexio. e antes de proseguir o seu camiño cara ao taller de costura, buscou a Diana coa súa mirada. La viuna correndo polo patio coa súa pequena trenza saltando o ar. Abrazouna coa mirada e seguía o seu camiño con aquela imaxe na súa mente que non se pasaba o día en que seguir ansiándoa. Que él estivera agora lá e camiñaran os tres ben xuntiños durante ese paseo matinal, collendo cada quen unha man de Diana para facerla voar polo aire de cuando en cuando e para volar eles tamén, rindo coas súas risas. Palestina, mi amor, agárrate de mí. Estoy llegando al Hebrón y temo por ti. Gritos en la noche es el terror. Avanzando en las aceras, alguien ha prometido esta ribera. Tomo partido esta vez, aunque truene la guira. Me cubro el rostro y pido fuego por la vida. Palestina, mi amor, multiplícate en los hijos que lanzaron esas piedras contra el hierro del horror. Que lanzaron esas piedras desde mi corazón. Cuando el odio tiene nombre se nos tuerce la razón. No hay almas que salvar, no hay nada que decir. No hay clemencia, no hay audiencias. La soledad, madre de la impaciencia, hija de la violencia que por tus ojos vendrá, Palestina. Carteira de Identidade de Mamou Darwish. Resístrame, sou árabe. O número de miña identidade é 50.000. Teño 8 fillos e o nono vira logo despois do verao. Vaste irritar por acaso? Resístrame, sou árabe. Traballo con os meus compañeros de luita en unha pedreira. Teño 8 fillos. Arranco das pedras o pan, as roupas, os cuadernos. E non veño mendigar na túa porta. E non me dobro diante das lases de teu umbral. Vaste irritar por acaso? Resístrame, sou árabe. Meu nome é moito común e sou paciente en un país que ferve de cólera. Miñas raíces, fixadas antes do nascemento dos tempos, antes da eclosión dos séculos, antes dos ciprestes e oliveiras, antes do crescimento vegetal. Meu pai, da familia do arado e non dos señores de Nuyuf, e meu avó era camponés en árbore xenealóxica. Miña casa, unha cabana de guarda de canas e ramasens. Satisfeito coa miña condición, meu nome é moito común. Resístrame, sou árabe. Cabelos negros, ollos castaños. Sinais particulares, un cufá e unha faixa na cabeza. As palmas ásperas como rochas arrañarán as maus que estreitan. E amo, acima de tudo, o aceite de oliva e o tomillo. E hasta aquí este programa de Como Cho Conto da Radio Calimera. Moitos veciños a todas, gracias por escoitarme. Vos vou a deixar agora pois con un audio de o meu tocallo Eduardo Galeano que fala deses muros e que aventuran que un vindeiro programa pois tamén haberá que falar dese Sáhara que hoxe está a sofrer ese maltrato, esa indignación, ese incomprensión de que poda suceder tales cousas neste mundo e que permitamos que sucedan. Así pois, pois ata outra, vos deixo con Eduardo Galeano falando dos muros. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro. Y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo. Y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México. Y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día? En julio del año 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que el muro de Cisjordania violaba el derecho internacional y mandó que se demoliera. Pero hasta ahora Israel no se ha enterado. En octubre de 1975, esa misma Corte Internacional de La Haya había dictaminado textualmente: no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo. Fue peor que sordo, porque al día siguiente de esta resolución desató la invasión, la llamada Marcha Verde, y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de la población saharaui. Y ahí sigue todavía. Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿De qué han servido esas resoluciones? Se iba a hacer un plebiscito para que la población pudiera decidir su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos rápidamente llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo ni siquiera los marroquíes fueron dignos de confianza. Y el rey, que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no. Y ahora su hijo, el heredero del trono, también dice no. La negativa al plebiscito equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. ¿Lo seguiremos aceptando como si tal cosa? ¿Aceptando que en la democracia universal los súbditos solo podemos ejercer el derecho de obediencia? ¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. El patriotismo es hoy por hoy un privilegio de los países ricos. Las naciones dominantes lo practican cada día, pero cuando el patriotismo es practicado por las naciones dominadas, el patriotismo se hace sospechoso de populismo o de terrorismo, o simplemente no merece la menor atención. Hay que derribar, hay que destruir los muros, las mentiras no están hechas para mí. La vergüenza es el fracaso. El derecho a morir. En más de un lugar construyeron muros. Muros para enterrar. Muros de odio y de venganza que el hombre creó. Hay que convivir con religiones, culturas diferentes a ti. Y gritaremos hasta reventar, buscando un Dios que quiera escuchar. Evitar la guerra y la ocupación de Israel sobre Palestina, evitar el muro y los baños de sangre que hay.